Potem po ulubionych posiłkach. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 25 lipca, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Coraz więcej ofiar pożarów w pobliżu Aten, w Grecji żałoba narodowa. Losy prezydenckiego wniosku w sprawie referendum w rękach senatorów. W serwisie Trójki UOKiK, jego rady w walce z wezwaniami do zapłaty niesłusznie naliczonych rachunków. Już 79 osób zginęło w pożarach trawiących okolice Aten w Grecji. Około 200 zostało rannych. Wśród ofiar jest dwoje Polaków, których łódź ratunkowa zatonęła. Rośnie niepokój o los zaginionych. Według greckich służb z każdą godziną maleją szanse na odnalezienie ich żywych. Po tragicznych pożarach w Attyce grecki premier ogłosił 3-dniową żałobę narodową. Najnowsze informacje ma nasza grecka korespondentka Beata Kukil-Wrajla. Straż pożarna, wojsko i ochotnicy nadal szukają zaginionych. Nieznana jest ich całkowita liczba, bo istnieje kilka list z nazwiskami takich osób. Ich bliscy apelują przez media do wszystkich, którzy mogą udzielić jakichkolwiek informacji na ich temat. Wśród poszukiwanych są osoby w każdym wieku, także dzieci. W regionie wschodniej Attyki, gdzie w poniedziałek wybuchł pożar, przebywało bardzo wielu urlopowiczów. W sumie w tamtym regionie spalonych zostało 2,5 tysiąca domów. 4 tysiące zostały uszkodzone. Mam na sobie spodnie i bluzkę swego syna. Wszystkie moje rzeczy spłonęły. Nie mam nawet bielizny. Wartościowe rzeczy i pamiątki poszły z ogniem, mówiła jedna z mieszkanek Mati. Trwa usuwanie setek spalonych samochodów z dróg. Odbywa się zbiórka potrzebnych rzeczy i akcja oddawania krwi. W szpitalach wciąż przebywa 70 rannych, w tym 10 osób w stanie ciężkim. Strażacy gaszą pozostałe ogniska zapalne. Z Aten Beata Kukil-Wrajla, Polskie Radio. Grecki minister do spraw porządku publicznego Nikos Toskas oświadczył, że prawie wszystkie pożary, które od poniedziałku szalały w Grecji, głównie w rejonie Attyki w pobliżu Aten, ale także między innymi w Koryncie i na Krecie, już są pod kontrolą. Tegoroczne pożary w Grecji są jednymi z najtragiczniejszych w skutkach w Europie w XXI wieku. Senatorowie zajmują się wnioskiem prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie referendum dotyczącego zmian w Konstytucji. Początkowo dyskusja na ten temat miała się odbyć wczoraj, jednak Senat na wniosek Prawa i Sprawiedliwości zdecydował, że najpierw zajmie się pakietem nowelizującym ustawy sądowe. Co z wnioskiem prezydenta zrobi senacka większość, czyli PiS? Tego nie wiadomo. Wiadomo, że wniosek ma negatywną opinię Senackiej Komisji Ustawodawczej. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha zaznacza, że referendum ogólnokrajowe jest jedynym skutecznym narzędziem demokracji uczestniczącej, która pozwala obywatelom decydować o losie ojczyzny. Po blisko 30 latach od odzyskania przez Polskę pełnej suwerenności i po ponad 20 latach obowiązywania ustawy zasadniczej nadszedł czas, aby oddać obywatelom głos w kwestii najważniejszej – potrzeby i kierunków zmian ustroju naszego państwa oraz obowiązków Rzeczypospolitej wobec swoich obywateli. Nikt dotychczas nie pytał Polaków o to, jakiej konstytucji chcą przed podjęciem prac nad zmianami. Prezydent Andrzej Duda chce, by 10 i 11 listopada Polacy odpowiedzieli na 10 pytań. Dotyczą one m.in. zmiany konstytucji, modelu rządów, systemu wyboru posłów czy konstytucyjnych gwarancji członkostwa Polski w NATO i Unii Europejskiej. Data referendum budzi wątpliwości. Prawa i Sprawiedliwości swoje zastrzeżenia zgłaszała też Państwowa Komisja Wyborcza. Osoby, które dostały z sądu wezwanie do zapłaty niesłusznie naliczonych rachunków, mogą dostać darmową pomoc na wczesnym etapie postępowania sądowego. O nowej możliwości wsparcia dla konsumentów informuje UOKiK. Pomoc będzie udzielana przez ekspertów stowarzyszenia Aquila. Prezes Małgorzata Misie wyjaśnia, że na wsparcie mogą liczyć osoby, które trafiły na przykład na nieuczciwych sprzedawców usług telekomunikacyjnych. Zazwyczaj scenariusz wygląda bardzo podobnie. W przypadku usług telekomunikacyjnych do konsumenta dzwoni osoba podająca się za jego dotychczasowego dostawcę i oferuje lepsze warunki umowy. Później do konsumenta przyjeżdża akwizytor, który podsuwa do podpisu umowę. Konsument nie wie jednak, że podpisując dokumenty zawiera tak naprawdę umowę z nowym dostawcą, co oznacza rozwiązanie dotychczasowej umowy. Małgorzata Miś dodaje, że czasem oszuści podają się za pracowników firm dostarczających prąd i gaz. W przypadku dostawców prądu i gazu do konsumentów przychodzą osoby podające się na przykład za pracowników gazowni lub elektrowni pod pretekstem na przykład spisania liczników. Podsuwają do podpisu dokumenty, które po czasie okazują się umową z nowym dostawcą. Małgorzata Miś przypomina, że gdy sprawa jest na etapie sądowym, termin na złożenie sprzeciwu to 14 dni kalendarzowych.

Nasza piosenka dnia, czyli zespół The 1975, czyli inaczej The 1975, tytuł utworu Love It If We Made It. To nasz utwór dnia. Pani Barbara zapytała, o której rozpoczynają się te koncerty w Gdyni. Bardzo uprzejmie odpowiadam, o 13-26 sierpnia skwer Kościuszki i tam pojawi się również ten głos. Kiedy słyszę ją, wiem wszystko, jak ona płynie i ma swój cel. Wiem to coraz lepiej każdego dnia, bo czuję ją tak dobrze już długi czas. Męska część tego duetu, czyli Tomek Organek, pojawi się na naszym festiwalu Lato z Radiem 26 sierpnia na skwerze Kościuszki w Gdyni. Zapraszam już teraz Państwa. Oprócz niego, zresztą Państwo wiedzą, bo słuchają Państwo cały czas przecież Trójki, będzie i Smolik, i Brodka, i Cortez, Koma, Krzysztof Zalewski, będzie na wielki finał Niespodzianka. Pojawi się również Król, Rebeka, Daria Zawiałow, Ksana, Ktulia, Barbara Wrońska i wielu innych artystów. Wiele innych atrakcji również przygotowaliśmy dla Państwa. Wiele osób wybierających się na urlop korzysta z samolotu. i niektórzy mają związane z tym niezbyt miłe wspomnienia. Bo akurat odbywał się strajk załogi, samolot się spóźnił, przytrafiła się jakaś awaria. Jednak są linie lotnicze, starają się jak mogą, aby zadowolić pasażerów. Przynajmniej niektóre. Jeśli naprawdę dbają o podróżnych, mogą otrzymać tytuł najlepszej linii na świecie. Właśnie zostały ogłoszone wyniki tego konkursu. Gabi Darmetko. Skytrax World Airline Awards to w branży lotniczej wydarzenie równe filmowym Oscarom. Każda renomowana linia lotnicza na świecie chce być najlepszą. Przez 12 miesięcy podróżni wypełniali specjalne ankiety, w których oceniali swoją podróż. To było około 20 milionów osób, które oceniały ponad 300 przewoźników. Marta Jerin, magazyn F5. Wygrały tym razem singapurskie linie, czyli Singapore Airlines. Pobiły w tym roku Katar we wszystkich kategoriach. A kategorii było niemało, między innymi najlepsza pierwsza klasa, najlepsze siedzenie w pierwszej klasie, najlepsza linia lotnicza w Azji. Podróż takim samolotem kosztuje w tej najwyższej klasie oczywiście, w której mamy do dyspozycji własny pokój z łazienką, gigantycznym łóżkiem, gigantycznym telewizorem i obsługą w postaci kucharzy spełniających zachcianki, kosztuje około 20 tysięcy dolarów. Wnętrza tego samolotu naprawdę robią wrażenie. Już sam przelot można traktować jako wakacje, bo łóżka wyglądają lepiej niż w niejednym hotelu. No i oczywiście w takim otoczeniu na pewno znika strach przed lataniem. Inne linie lotnicze także robią wszystko, żeby nie zostać w tyle. Wyścig jest bardzo wyrównany, natomiast Singapore Airlines postanowił po prostu pobić konkurencję w tej klasie najbardziej ekskluzywnej. I ta podróż przypomina już teraz bardziej podróż Jetsonów, tak jak żeśmy sobie to wyobrażali kiedyś, czyli lot trwający 20 godzin spędzamy w wielkim pokoju, który ma nawet salon i sypialnię, taki pokój hotelowy właściwie. Oczywiście nie jest to dla każdego taka rozrywka. Natomiast myślę, że kilka linii lotniczych jest na bardzo podobnym poziomie i ten konkurs jest dosyć wyrównany. Natomiast tutaj wprowadzono pewne innowacje dotyczące wielkości siedzeń, ich wygody. No i Singapore Airlines pobił wszystkich w tym roku, ale zobaczymy, komu będzie dane polecieć tymi liniami. Już niedługo samoloty tej linii polecą na najdłuższej komercyjnej trasie świata. Z Newarku do Singapuru. Lot będzie trwał 19 godzin non-stop. Nie to, że nie lubię latać samolotami, ale jakoś tak spędzić 19 godzin w samolocie chyba nie lubię. Gabi Darmetko przygotowała materiał o samolotowych Oscarach. 20 minut po 11. A na naszym gramofonie nowy album zespołu The Internet. Stay, 'cause I just want you to say, hey, hey, hey. Zespół The Internet i album wydany zaledwie kilka dni temu. Będziemy do niego wracali, bo przepiękna, bardzo letnia płyta. To teraz zapraszam Państwa na koncert do Londynu. I Nile Rodgers i grupa Chic. I want your love, Mr. Get Lucky. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Nauka. Słuchania. A w nauce słuchania jak zwykle Michał Margański o lecie festiwalowym. Właściwie to każdy z festiwali muzycznych, na którym stawiamy nasz znak jakości, niesie ze sobą walor edukacyjny. Wystarczy tylko dobrze zapoznać się z programem i wniknąć w pewne niuanse w nim zawarte. W najbliższy piątek w Płocku rozpocznie się Audio River. Po zeszłorocznej edycji, w trakcie której w jednym miejscu można było w zasadzie poznać historię muzyki elektronicznej z Detroit, bo przypomnę, że wystąpił Moody Man, Trio z Belleville czy Carl Craig, tym razem będzie możliwość wyłapania pewnej typowej dla współczesnych elektroników tendencji, czyli stopniowego odchodzenia od prezentowania muzyki w ramach DJ setów na rzecz regularnego grania w tak zwanych projektach live. I tak pierwszej nocy w Płocku w zestawie tradycyjnych instrumentów pojawi się na przykład Bonobo, Damian Lazarus ze swoim nowym przedsięwzięciem oraz słyszany już Maribu State, angielski duet z typową dla współczesnych producentów ścieżką kariery artystycznej. To właśnie jemu poświęcimy dziś chwilę uwagi. Duet Maribu State, tak jak w przeszłości Anders Trentmeller, Floating Points, Daft Punk, Todd Terje i wielu, wielu innych, wypływał na szersze wody, tworząc najpierw edity, remiksy, aby później występować przed publicznością w roli DJ-ów. W piątkowo-sobotnią noc pojawią się na płockiej plaży w nowej roli. Maribu State grali u nas kiedyś, zaraz potem jak wydali pierwszą płytę, bodajże w 2015 roku właśnie. Wtedy to był DJ set, oni wtedy jeszcze nie koncertowali, wtedy nie mieli w ogóle w swoim repertuarze występów tak zwanych live, ponoć z zespołem. O występie Maribu State na festiwalu Audio River opowiada Leon, człowiek odpowiedzialny za program muzyczny tego największego festiwalu z muzyką elektroniczną organizowanego w naszym kraju. Z czasem ten projekt przerodził się w pełnowymiarowy zespół koncertowy i w takim składzie przyjeżdżają. Zagrają również w piątek, podobnie jak Bonobo, podobnie jak Damian Lazarus ze swoim nowym bandem, więc mamy bardzo mocną pakę zespołów na głównej scenie w piątek. W tym roku przyjeżdżają, liczymy na to, zagrać nam swój nowy album przedpremierowo, bo premiera zdaje się jest we wrześniu, ale wiem, że mocno ćwiczą, czym zresztą chwalili się na swoim Facebooku, że mocno ćwiczą do występów, do letniego turu, w czasie którego już zaczną promować ten nowy album. Jak sądzisz, z czego to wynika? Co powoduje, że elektronicy sięgają po klasyczne instrumenty, że coraz częściej wchodzą właśnie w ten, nazwijmy to w cudzysłowie, normalny świat muzyki, że tych instrumentów na scenie jest coraz więcej? Myślę, że w przypadku artystów, którzy rzeczywiście się decydują na taką drogę, to jest naturalna chęć rozwoju. Artyści ci z reguły w tej kategorii, o której mówimy, zaczynają od tego, że zaczynają tworzyć swoją muzykę gdzieś tam w małym studiu. Z czasem chcą rozszerzać swój repertuar, no i elektronika elektroniką, ale naturalne brzmienie instrumentów klasycznych to jest też coś zupełnie nie do podrobienia, co łącznie z elektroniką, przy tym równaniu 1 plus 1 wcale nie musi być 2, tylko więcej. Dodatkowo praca z zespołem, widzę, że u tych artystów, których znam, daje bardzo dużo satysfakcji wtedy, kiedy mogą rzeczywiście zagrać swoje utwory w nowych aranżach, w pełnowymiarowym składzie i z zupełnie nową energią w stosunku do takiego jednoosobowego odtwarzania. Myślę, że to jest dla wielu takie uzupełnienie albo dołożenie kolejnej cegiełki do swojej kariery. Kolejnego etapu w rozwoju, któremu, jak sądzę, festiwalowa publiczność będzie przyglądać się z dużą uwagą. Maribu State to kolejny punkt mojego planu na Audio River. Warto wcześniej zaplanować festiwalową podróż, bo wybór może być trudny, zwłaszcza kiedy człowiek zorientuje się, jak wielu muzyków przyjedzie w tym roku do Płocka. W sumie ponad 200 artystów. Jeżeli mówimy o zespołach, czyli licząc jako jednego artysty, no to można powiedzieć, że mamy około 7 średnio na scenie. Tych scen głównych na plaży jest 6, to jest około 80 artystów, biorąc pod uwagę również zespoły, a 200 osób. Audio River. Festiwal z naszym znakiem jakości rozpocznie się już w najbliższy piątek. Na Audioliver zapraszał Michał Margański, który tam będzie i z pewnością Państwu opowie o tym, co tam się wydarzy. Mamy 11.36 minut. Zastanawiałem się, jak bardzo energetycznym utworem chciałbym spuentować ten materiał i znalazłem aż w Perth w Australii. Pendulum, grupa australijska pochodząca z Perth i Ireland. Było energetycznie, było. Teraz poczta. Pan Bartosz pyta, czy będzie na festiwalu Lata z Radiem przypadkiem cała sofa. Nie, nie, nie. Będzie Tomek Organek. Chociaż być może zaprosi panią Kasię, bo pani Kasia nagrywa teraz solową płytę, więc być może się pojawi, nie wiem. A swoją drogą to przecież 3/4 zespołu Organek to połowa zespołu Sofa. Dobrze policzyłem? Wszystko się zgadza. To taka trochę matematyka. 17-18 minut przed południem. I jeszcze drugi mail od pana Krzysztofa. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Pan Krzysztof napisał, że bardzo chętnie poszedłby na koncert Nile Rodgersa i grupy Chic. Panie Krzysztofie, ja już od wielu miesięcy powtarzam, że powinni do Polski przyjechać i pierwszy będę pod sceną się bujał. Słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia z Warszawy. Positive Michael Franti i jego grupa Spearhead. To bardzo ciekawa postać z Michaela Frantiego, urodzony w Oakland, ma korzenie po matce irlandzko-niemiecko-belgijskie, a po tatusiu afrykańskie. Bardzo buntownicza to postać, zresztą czasami warto sięgnąć po jego teksty, bo rzeczywiście są bardzo, bardzo fajne. Nie ma co ukrywać, że dla mojego pokolenia to kiedyś ikona stylu. Debbie Harry, zespół Blondie, Call Me, klub CBGB's. Och, rozmarzyłem się bardzo. 9 minut do pół dnia. Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. Jeszcze raz, jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. We'll be right back. widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta. To widać, to słychać. Elektryczne gitary w remiksie Steve'a Nasha. Kończymy audycję do południa. Michał Jakubik, Sylwia Hej i Hirek Wryna bardzo uprzejmie dziękuję za uwagę. Na zakończenie naszego spotkania super grupa brytyjska Everything is Recorded i nowe ich nagranie Carry Me. Dziękuję bardzo. Divine intervention. Jehovah walked on water. Grandma raised us up a pension. Mama working extra. Papa, he no even make the effort. Except for when he walked the wing and left us. Now I'm taller with my head up. I can stand on my own too now. Grudges that I carry make my leg hurt. I hope my dragging ain't too loud. My face will tell you that I'm fed up. Try to move, but I cannot. Rock rolls, sashy knees and elbows. Had granny feet, blistered bone. Walking these hell roads, just so you know. Just so you know. His wings are growing for me, Lord. I don't think about it, I just hope they work. My faith will carry me, this I know. My faith will carry me, this I know. Oh, oh, oh. Carry my way. In a weird slip, I'm a man now, innit? Same just the day, I'm a man now, innit? At least I kept my mind on my vision. Now I see me how they did it. Either use the downs as my pivot or drown with it. And so I turned all my demons to a sound, spitting image of my doubt, spitting image of my fear. Only through the prayer, it's so quiet when I hear. I tell you when you're down, man, don't nobody care. Watch him jump ship when you're finally up in the anchor. His wings are growing for me alone. I don't think about it, I just hope they work. My faith will carry me, this I know. My faith will carry me, this I know. Oh, oh. Carry my way. Carry my way. Zapraszamy do reklamy. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie ci później znowu bolało. Ale mamo! Boisz się, że złapie zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. Twarz jak księżyc w